दूसरी तरफ अभिमान अपने कैबिन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा, याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसके और आराध्या के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी उसने अपनी टेबल की तरफ देखा जहाँ उसका लैपटॉप नहीं था। अभिमान ने फोन करके मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाया। मैनेजर अगले ही सेकंड अभिमान के कैबिन में खड़ा हुआ था। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? मैनेजर ने धीरे से कहा, सर शिवाय सर के कैबिन में है। शिवाय सर के कैबिन में क्या कर रहा है? अभिमान ने फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा। मैनेजर बोला, सर उन्होंने ही मंगाया था। अभिमान बोला, ठीक है तो जाओ वापस लेकर आओ। मैनेजर ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, सर उन्होंने कहा कि आप खुद ले आए। अभिमान ने गुस्से से मैनेजर को देखा और फिर चुपचाप शिवाय के कैबिन की ओर चला गया। अभिमान ने शिवाय का कैबिन खोला और जैसे ही अंदर जाने को हुआ, शिवाय ने कहा, परमिशन लेकर अंदर आओ। अभिमान हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, आराध्या तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिवाय बोला, मन ही मन किसी को गाली देने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। अगर अपने पाप कम करने हैं तो पश्चाताप खुद करना पड़ता है। अब परमिशन लेकर अंदर आओ, वरना मेरे कैबिन में आने की जरूरत नहीं है। अभिमान ने एक बार फिर अपने गुस्से को कंट्रोल किया, कैबिन का गेट बंद किया और फिर कैबिन का गेट दोबारा से खोलकर बोला, पापा मैं अंदर आ जाऊं। शिवाय बोला, हाँ जाओ, तुम्हारा ही कैबिन है, मुझसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत है। अभिमान तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था और शिवाय आईब्रो चढ़ाकर बोला, जो तुमने कहा वो तुम्हारा कर्म था और जो मैंने कहा वो मेरा धर्म। खैर, तुम्हें कर्म धर्म की बातें समझ नहीं आएंगी, बोलो क्यों आए। अभिमान ने कहा, आपके पास मेरा लैपटॉप है, दे दीजिए। शिवाय बोला, क्यों, एक दिन बिना लैपटॉप के काम नहीं कर सकते। अभिमान ने गुस्से में कहा, पापा आप अच्छे से जानते हो कि मैं एक दिन भी बिना काम के नहीं रह सकता, और आपने मैनेजर से मेरा लैपटॉप मंगवा लिया, मेरा लैपटॉप दे दीजिए ताकि मैं कुछ काम कर लूं। शिवाय बोला, लेकिन तुम काम करना क्यों चाहते हो? तुम्हें हमेशा के लिए इस कंपनी से निकालने वाला हूं। फिर तुम जब इस कंपनी से निकल जाओगे तो क्या काम करोगे? अभिमान गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, तुम्हारे इस गुस्से से मैं डरता नहीं हूँ बेटा, जिस उम्र में तुम हो उस उम्र को मैं पार करके आ चुका हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझे अपने गुस्से से डराने की कोशिश मत करो। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, पापा आप समझते क्यों नहीं, मैंने आराध्या के साथ जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो भी इसमें पूरी शामिल थी। शिवाय को गुस्सा आ गया, वो अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान अभी भी खड़ा रहा, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। शिवाय ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अभिमान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं उससे माफी मांगने गया था। ये सुनते ही शिवाय बोला, बड़ा यूनिक तरीका है माफी मांगने का। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, अभी बेशर्मी वाली मुस्कुराहट मुझे मत दिखाओ, उस लड़की की इज्जत हमारे घर में गई है तो उसे सम्मान भी हमारे घर में ही मिलना चाहिए। पता चलना चाहिए सबको कि आराध्या रघुवंशी फैमिली की इज्जत है, समझे? कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, जब तक तुम आराध्या को शादी के लिए नहीं मना लेते तब तक तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। अभिमान दांत पीसता हुआ बोला, पापा वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती कर लूं? शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्ती क्यों करोगे, बल्कि प्यार से समझाओगे, उसके पीछे फूलों का बुके लेकर घूमोगे, उसे डेट पर लेकर जाओगे, उसके साथ वक्त बिताओगे तो वो तुम पर यकीन करेगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ये बताइए क्या जबरदस्ती शादी करने से मेरे और आराध्या के बीच में प्यार पनप जाएगा? शिवाय बोला, अच्छा ये बताओ अभिमान, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभिमान बिना सोचे समझे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए, मैं उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। शिवाय बोला, क्या बात है, एक लैपटॉप जो ना तुमसे बातें करता है ना तुमसे बहस कर सकता है, उस लैपटॉप के लिए तुम इतना बेचैन हो गए, तो जरा सोचो अगर कोई लड़की तुम्हारे आसपास रहेगी तुमसे बातें करेगी तो क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं होगा? अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, देखो आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें शायद अभी उसके गुण नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर उससे शादी कर लोगे, उसके आसपास रहोगे तो उससे प्यार हो जाएगा, जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि छुईमुई से मैं शादी करूंगा, लेकिन अब देखो छुईमुई के बिना एक पल भी गुजारना मुझे मुश्किल लगता है। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, पापा बस बहुत हो गया। अभिमान ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने गुस्से में आंख दिखाकर कहा, एग्जैक्टली अभिमान, बहुत हो गया। मैं तुम्हें जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब निकलो मेरे कैबिन से और जब तक आराध्या को शादी के लिए नहीं मना लोगे तब तक ऑफिस नहीं आओगे। और याद रखना, अगर आराध्या से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं बहुत जल्द तुम्हें रघुवंशी फैमिली से भी अलग कर दूंगा। फिर जो मन करे, जहां मन करे, जिससे मन करे शादी कर लेना। अभिमान गुस्से में अपने कैबिन में वापस आ गया। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कुछ भी करके आराध्या से शादी तो करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने अभिमान के साथ एक रात गुजारी। आराध्या को इस बात का दुख ज्यादा था कि अभिमान नशे में था, लेकिन वो होश में थी। फिर भी उसने अभिमान को रोका नहीं। आराध्या ने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को फोन किया, लेकिन अनिरुद्ध का नंबर मिल नहीं रहा था। आराध्या सुबह से न जाने कितनी बार अनिरुद्ध को कॉल कर चुकी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन रिसीव भी नहीं किया। आराध्या तो पहले ही परेशान थी, ऊपर से उसके भाई का ऐसे रिएक्ट करना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। कल से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार आराध्या के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ चुके थे। अब तो आराध्या का दिल भी धड़कने लगा था। तभी आराध्या का फोन रिंग हुआ। उसने फोन को कट कर दिया और ऐसे ही कल से कई बार फोन आराध्या के पास में आ चुके थे, लेकिन आराध्या का दिमाग कितना खराब था कि उसने उस फोन को रिसीव ही नहीं किया। आराध्या का फोन एक बार फिर रिंग हुआ। इस बार आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, आप आराध्या बोल रही हैं? आराध्या ने कहा, जी हाँ मैं आराध्या बोल रही हूँ। सामने से आवाज आई, मैडम मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ कल रात एक पेशेंट आया था, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हमने उसकी फैमिली मेंबर को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर में आपने ही किया है, प्लीज आप आ जाइए। आराध्या के हाथ से फोन छूट गया, उसकी आंखें अलग भर गई। उसे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। आराध्या कुछ देर तक सुन खड़ी रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों में आया हुआ पानी बह गया। आराध्या ने दुपट्टा उठाया और मेंशन से निकल गई। आराध्या जब मेंशन से जा रही थी तो आर्या ने उसे देखा। आर्या ने आवाज लगाते हुए कहा, आराध्या बेटा मेरी बात सुनो। रुक जाओ आराध्या, ऐसे नहीं जाते। मेरी बात सुनो आराध्या, शिवाय को आ जाने दो, उसके बाद चले जाना। लेकिन आराध्या वो तो आर्या को बिना सुने मेंशन के गार्डन में आई, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। वो जैसे ही मेन गेट से बाहर गई, अभिमान की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसने आराध्या को स्कूटी से जाते हुए देखा और फिर दांत पीसते हुए खुद से ही बोला, ये बला कहां चली गई, अब इसके लिए भी मुझे ही डांट पड़ेगी। अभिमान गाड़ी से उतरा ही था कि उसकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या ने अभिमान को देखकर हाथ बांध कर कहा, आराध्या नाराज होकर यहाँ से चली गई, अब जाओ उसे मना कर लाओ। ये सुनते ही अभिमान ने आंखें फाड़ी, अपनी माँ की तरफ देखा तो आर्या ने हाथ बांध कर कहा, ऐसे देखने से क्या होगा, जाओ उसे मना कर लेकर आओ और जो भी तुम्हारे पापा ने कहा है उसे जल्दी जल्दी पूरा करो, मुझे तेरे लिए शेरवानी भी सिलवानी है। अब तो अभिमान का मन कर रहा था कि अपना सिर अपनी गाड़ी में देकर मार ले। इतनी बड़ी सिचुएशन से तो अभिमान कभी नहीं गुजरा था जितना वो आज था। उसे आज पहली बार महसूस हो रहा था कि क्यों उसे आराध्या पर तरस आया और वो उससे माफी मांगने के लिए स्टोर रूम में चला गया। ना वो आराध्या पर तरस खाता, ना ही नशे की हालत में उसके साथ फिजिकल होता। अभिमान गुस्से में बोला, आप और आपके पति को कोई और काम नहीं है? आर्या ने बड़े प्यार से नामे गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ गुस्से में गाड़ी पर मारा और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ देव अपने कैबिन में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सरगम की तरफ ही जा रहा था। सरगम आज देव के गले लगी थी तो देव को अलग ही एहसास हो रहा था। और तभी उसके कैबिन का गेट खुला, सामने कोई और नहीं संजना खड़ी थी। संजना को देखकर आज पहली बार देव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद वो अभी भी सरगम के ख्यालों में रहना चाहता था। फिर भी उसने संजना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ संजना बैठो। संजना भी इतराते हुए अंदर आ गई। संजना ने आज साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। शायद देव को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी और देव भी लगभग इम्प्रेस हो ही गया था। संजना जाकर सोफे पर बैठ गई और थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए बोली, देव तुम तो शादी करके भूल ही गए, तुमने क्या कहा था तुम्हें याद भी है? देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और संजना के पास गया और थोड़ी देर तक संजना को ही देखता रहा। देव ने संजना को पहली बार साड़ी में देखा था। फिर देव संजना की तारीफ करते हुए बोला, संजना तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। संजना भी इतराते हुए बोली, तो मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए तो पहनी है, पर तुम तो भूल ही गए तुमने मुझसे क्या कमिटमेंट की थी। देव संजना के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में भरकर बोला, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। संजना ने भी एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं, और आजकल तो ये आम है, दोनों रिलेशन में रहते हैं तो उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा ही ना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और वैसे भी तुमने ही तो कहा है कि तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे सरगम को डिवोर्स दे दोगे, और उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, तो फिर हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों हैं। संजना ने फिर पूछा, बताओ ना देव, हमारे बीच दूरियां क्यों हैं। देव संजना को समझाते हुए बोला, संजना समझने की कोशिश करो, हमारे घर में लड़कियों को लेकर कुछ रूल्स हैं और हम उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अगर तुम चाहती हो कि हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाए तो उसके लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, और शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं सरगम को डिवोर्स नहीं दे देता। क्या संजना एक बार फिर देव को बेवकूफ बना देगी? क्या अभिमान आराध्या को मना कर ले आएगा?